Gece düşür ışıklar yanır. Seni gören kimi yüreğim yanır. Addım addım yakın gel bana. Bu ritim aparır bizi semaya. Gözlerin değil come to me. Sözler artık lazım değil ki. Elin benim elimde kalsın. Bu gece hiç vakit bitmesin. Senle yanarım baby tonight. Yüreğimde only you know why. Raksele slow then fast. Bu gece bizimdi make it last. Sen benim vibe, ben senin flow. Let it go, just lose control. Sabaha kadar non-stop. DJ drop it, make it hot. Değişir hava, bu ismen aparır uzağa. Dodaklarım bir sir kimi, okuyuram seni gizli gizli. Kalbim döyünür bas kimi. Bu sevgi real no fantasy. Senle uçuram geceler, bu his kalır ebedi forever. Senle yanarım baby tonight. Yüreğimde only you know light. Raksele slow then fast. Bu gece bizimdi make it last. Sen benim vibe, ben senin flow. Let it go, just lose control. Sabaha kadar non-stop. DJ drop it, make it hot.